Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 18 dzień sierpnia. Minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Tragedia na Podkarpaciu. Autokar z turystami z Ukrainy spadł ze skarpy. Zginęły 3 osoby, jest wielu rannych. Dziś ciąg dalszy poszukiwań w Darłówku. Wciąż nie odnaleziono jednego z trójki zaginionych dzieci. Pod Berlinem spotkanie na szczycie. Kanclerz Niemiec będzie rozmawiać z przywódcą Rosji. 3 osoby nie żyją, jest wielu rannych. Tragiczny wypadek wydarzył się około 23:00 na Podkarpaciu między Przemyślem a Sanokiem. Ukraiński autokar turystyczny wypadł z drogi i stoczył się ze skarpy w miejscowości Leszczawa i kilkakrotnie koziołkował, mówi Bartosz Wilk z Policji w Rzeszowie. W tym wypadku zginęły 3 osoby, pozostali pasażerowie, osoby poszkodowane zostały przewiezione do szpitali. Autobusem podróżowały 54 osoby. W miejscowej szkole zorganizowano punkt pomocy dla poszkodowanych. Obecnie przebywa tam ponad 20 osób. Część poszkodowanych została przewieziona do szpitali w Przemyślu i Sanoku. Fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej, który był na miejscu tragedii, poinformował, że poszukiwana jest dziewczynka, która prawdopodobnie w szoku oddaliła się z miejsca wypadku. W Darłówku wstrzymano poszukiwania 13-latka, którego razem z dwójką rodzeństwa we wtorek porwało morze. Akcja ma zostać wznowiona dzisiaj. Wczoraj ratownicy odnaleźli w kanale portowym ciało dziewczynki. Według nieoficjalnych informacji dziś ma nastąpić jej identyfikacja. Ciało dziecka zauważyła pasażerka statku wycieczkowego, mówi Łukasz Kamiński z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie. Dostaliśmy zgłoszenie, że w Darłówku przy ulicy Wschodniej dryfuje ciało zaginionej dziewczynki. Na miejsce zostały skierowane służby ratunkowe WOPR-u, Państwowej Straży Pożarnej. Trójka rodzeństwa miała 11, 13 i 14 lat. Według ustaleń policji matka z dziećmi kąpała się na niestrzeżonym kąpielisku, blisko strzeżonego. Kiedy wyszła na chwilę z wody do 2-letniego dziecka, które było na plaży, fala miała porwać trójkę dzieci. Nad kąpieliskiem powiewała czerwona flaga. Ojciec dzieci miał być na plaży w innym miejscu. Najszybciej wyłowiono 14-latka, ale zmarł w szpitalu. Adwokat rodziny złożył w prokuraturze w Koszalinie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratorzy sprawdzą, czy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na plaży nie dopuściły się zaniedbań. Prokuratura prowadzi też odrębne postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dzieci. Przesłuchani zostali rodzice. Prezydent Rosji i kanclerz Niemiec spotkają się na zamku w Meseberg pod Berlinem. Władimir Putin i Angela Merkel mają rozmawiać o sprawach międzynarodowych i o budowie gazociągu Nord Stream 2. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18. Komentatorzy podkreślają, że będzie to pierwsze niemiecko-rosyjskie spotkanie na najwyższym szczeblu po 4-letniej przerwie spowodowanej izolacją Rosji za aneksję Krymu. Angela Merkel przyznała wczoraj w Berlinie, że rozmowy będą trudne. Nie oczekuje żadnych konkretnych ustaleń. Na pewno będą kontrowersje, ale z Rosją konieczny jest stały dialog. Aby rozwiązywać wiele spraw międzynarodowych, powiedziała kanclerz. Już za tydzień w Gdyni na Skwerze Kościuszki rozpocznie się największe niebiletowane wydarzenie muzyczne w Polsce. Na scenie Polski Top wystąpią m.in. Brodka, Koma, Fisze, Made, Cortez, Organek, Smoli, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. A na scenie Idzie Nowe zagrają Król, Oxford Drama, Rebeka, Tulia, Daria Zawiałów i Barbara Wrońska, która zaprasza wszystkich na letnią scenę muzyczną w Gdyni. Chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na festiwal Lata z Radiem. Jest to impreza wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, nad morzem, na zakończenie lata, gdzie będą przepiękne dźwięki, wybrzmiewały artystów polskich, którzy są też promowani przez Polskie Radio. Jest to muzyka po prostu ciekawa, ambitna, porywająca serca. I ja naprawdę z ogromnymi emocjami do Was przyjadę i będę śpiewała. Impreza potrwa 3 dni, a organizatorami festiwalu są Polskie Radio i władze Gdyni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota ciepła, miejscami gorąca. Będzie trochę słońca i trochę chmur, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Bez burz na krańcach północno-zachodnich i północno-wschodnich. Temperatura maksymalna od 26 do 30 stopni. Chłodniej na wybrzeżu, Pomorzu, Zamojszczyźnie i Pogórzu Karpackim. Tam od 22 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama. Dojeżdża do pracy. Sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad.

Okej, faza delta. Mam nadzieję, że nie obudzili Państwa. Tu trójka. Jest prawie 10 minut po szóstej. Jeśli ktoś jest ze mną, proszę dać znać koniecznie katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. 22 i 7 trójek, tam proszę nie dzwonić, tam za szybą nikogo nie ma, wszyscy jeszcze śpią, znaczy nie wszyscy, ale duża część. Teraz Fun Loving Criminals, a za chwilę Henio. Loco to Fun Loving Criminals. Wyglądam przez okno i widzę takie jeszcze delikatnie błękitne niebo i słońce, które pięknie rozkłada się za zielonymi drzewami na dachu budynku, który jest obok trójki. Słońce dziś wstało o 5:25. Ja wstałam wcześniej, ale nie wiem, czy jest się z czego cieszyć, no bo to dowodzi, że dzień robi się już coraz krótszy i sprawdziłam, jest krótszy od najdłuższego w roku o 2 godziny i 14 minut, no ale trwa jeszcze 14,5 godziny, czyli jest całkiem nieźle. Co w taki piękny dzień robić? Nie wiem, no może pójść na spacer? Tak, na spacer właśnie Henryk Sytner zaprasza Państwa. Medal dla każdego. Wytrawnych i początkujących piechurów nie trzeba zachęcać do wypraw słowackimi trasami. U naszych południowych sąsiadów każdy znajdzie szlak dla siebie. Potwierdzi to chyba Jan Bosznowicz, który każdą wolną chwilę spędza na wędrówkach. Dokąd nas zaprowadzisz? No tym razem zapraszam do Parku Narodowego Malafatra. Jest to jeden z 9 parków narodowych na Słowacji. Dojazd z polskiej strony do Cierchowej, które jest sercem tego parku narodowego. Najlepiej jechać przez przejście graniczne z Wardą Skalitę i tutaj skręcamy w Kisuckim Nowym Mieście na Cierchową. Dojazd z Warszawy trwa około 5 do 6 godzin samochodem. Przyjeżdżamy do malowniczej wioski, miasteczka Cierchowa, która słynie z tego, że właśnie tutaj 330 lat temu dokładnie urodził się bohater narodowy Juraj Janoszyk. Zapraszam Państwa do wąwozu, jednego z najpiękniejszych na Słowacji, który nosi nazwę Janoszikowe Diery, czyli wąwóz Janoszika. Jest to szlak czy trasa, która jest po prostu dla witrawnych i mniej witrawnych turystów. Tam są trzy takie odcinki tych Janosikowych dier. Dolne diery i nowe diery są dla początkujących i średnio zaawansowanych. Górne diery, gdzie jest wyższa różnica wzniesień, jest trasa dosyć trudna. Tutaj bym polecał, żeby po prostu szli osoby doświadczone w górach i osoby starsze jak 15 lat. Spacer po tych nowych i dolnych dierach trwa około 2-3 godziny. Tutaj podczas trasy pokonujemy drabinki, klamry. Tutaj również są piękne wodospady. No i zatrzymujemy się na takim miejscu, które jest piękne widokowo, Góra Podżiar. Tutaj również działa schronisko, gdzie można coś fajnego regionalnego zjeść. Latem tutaj jest wypas owiec, można spróbować również regionalnych serów i można wrócić dolnymi dierami do miejsca wyjścia. Także 2-3 godzinki poświęcamy na wyprawę górską po świeżym powietrzu. Każdy znajdzie tam trasę dla siebie. Tak, dokładnie. No a inne możliwości wędrówek? Jeżeli chodzi o Cierchową, tutaj tych szlaków turystycznych jest mnóstwo. Tak samo Zbójnicki Szlak Janosika, ewentualnie osoby, które są niedoświadczone w górach. Tutaj można od schroniska we Wratnej wjechać kolejką 8-osobową gondolową na chleb i zrobić sobie wyprawę na Malofatrzanski Kriwań, ewentualnie spacery po Grani. Także tych szlaków, miejsc do spacerowania po Malej Fatrze, po tej części Cierchowej i okolicy Stefanowej jest bardzo dużo. A czy w Polsce można dostać jakieś foldery, przewodniki, które ułatwią wędrówkę? Tak, z Centrum Informacji Turystycznej na Krakowskim Przedmieściu, czyli w Instytucie Słowackim w Warszawie można otrzymać przewodniki, informacje, dużo informacji o tym regionie jest na stronach internetowych, są tam również piękne mapki, także tak samo online przez internet można te informacje ściągnąć. Jan Bosznowicz i Henryk Sytner, bardzo dziękuję. A medal dla każdego wraca za tydzień. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Pytałam, kto jest ze mną. Pani Ania z Gliwic napisała, że jest i od godziny już nie śpi, więc mnie to nie obudziło. A chwaza delta zespołu Hej nie obudziła pani. Bardzo się cieszę. Jak dalej pisze pani Ania, zresztą już jestem po spacerze przy jeziorze Pławniowickim, skąd pozdrawiam. Kłaniamy się, machamy z Myśliwieckiej również. Natalia, też pani Natalia nas ściska. Pisze, że jest pięknie. Ja tak czytam od końca. Widzę tu też taki znak graficzny serduszka. To ja pokazuję znak graficzny serduszka rękoma. Pani tego nie może zobaczyć, no ale może usłyszeć, że o tym opowiadam właśnie. I pani Natalia pisze, dzień dobry, to będzie piękny dzień, nie dość, że moja mała córeczka kończy 2 lata, to jeszcze moja mała siostrzyczka wychodzi za mąż. 2 z 3 najważniejszych kobiet w moim życiu mają dziś swój dzień. W takim razie tak, małej siostrzyczce, która wychodzi za mąż, gratulujemy i życzymy na tej nowej drodze życia samych wspaniałości, a córeczce również wszystkiego dobrego i całujemy w czółko. To niech ucałuje nas jeszcze w czółko Liz Wright. My heart, my head, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am. When you gonna pick up the phone and call me, tell me I can come over. I got my ticket and my bags are packed, my coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's getting late.

took, the more it took away, and I could never get enough. I thought that love was on the stage, you give yourself to strangers, you don't have to be afraid. Then it tries to find a home with people who when I'm alone, picking it apart and staring at your phone. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Państwo piszą, maile się sypią, jak miło, to naprawdę fantastycznie. Co ja chciałam powiedzieć? Że ja za nie mówiłam po prostu. Jest mi bardzo miło, pani Kinga napisała, dzień dobry, słucham za oknem przyjemnie, dzisiaj słonko i ranek z chłodem jeszcze. Miłego z Lublina, miłego z Myśliwieckiej. W takim razie pan Szymon napisał również, pani Kasiu, ja nie śpię od 22, właśnie wracam z pracy, w Suwałkach piękny poranek. U nas też, to potwierdzam. No i pan Remek, który tu mnie trochę dyscyplinuje, bo z panem Remkiem dyskutowaliśmy jakiś czas temu, to chyba było 2 tygodnie temu, o tym, czy jest coś trójkowego w Augustowie, poza tym, że trójka Augustów lubi bardzo. No więc pan Remek potwierdza, że w Augustowie jest trójkowe molo i tu mnie dyscyplinuje, bo pani nie potwierdziła, ani nie odpowiedziała. Panie Remku, bo mnie nie było w zeszłym tygodniu po prostu. Kasia Borowiecka o tej porze siedziała przed mikrofonem, ale pan Remek potem jeszcze w tym mailu pozdrawia i oczywiście wychodzi, żeby pobiegać, jak to z panem Remkiem w sobotni poranek bywa. I jeszcze jeden mail od pani Ewy. Człowiek by się wyspał, a tu budzik w głowie, ale skoro już nie śpię, to ktoś mi tam kiedyś obiecał takiego jednego, co pięknie śpiewa i John mu na imię. Pani Ewo, John. Chyba to on. Is there anyone who really recalls ever breaking record out for something someone yelled loud one time? Oh, everyone believes in how they think it ought to be. Oh, everyone believes, and they're not going easy. It's a beautiful armor, but makes for the heaviest sword. Like punching underwater, you never can hit who you're trying for. Some need the exhibition, some have to know they're tried. It's the chemical weapon for the war that's raging on inside. Oh, everyone believes, from emptiness to everything. Oh, everyone believes, and no one's going quiet. We're never gonna win the world. We're never gonna stop the world. We're never gonna beat this if this if it's what we're fighting for. We're never gonna win the world. We're never gonna stop the world. We're never gonna beat this if this if it's what we're fighting for. Believe i John Mayer. Tak, pani Ewa potwierdziła, że to ten John, o którego chodziło, tym bardziej miło mi. Mail od pana Andrzeja, który pisze, że dziś wyjątkowo nie na rybach. Ja tak potwierdzam. Pan Andrzej w sobotnie poranki najczęściej pisze do nas znad jakiegoś akwenu. Pan Andrzej jedzie z żoną do Krakowa na kilka dni, a w Staszowie dziś zawody wędkarskie dla mieszkańców z okazji jutrzejszych dożynek. Pozdrawiam całą trójkę. My też pozdrawiamy, panie Andrzeju, dożynki. Dzień krótszy, to sprawdziłam. No to jesień już tuż za rogiem. No dobrze, ale jeszcze pięknie letnio i słonecznie, ale podobno wrzesień też ma być piękny. Złota polska jesień też jest cudowna. I jeszcze mail od pani Katarzyny. Jest pani pierwszym polskim głosem, jaki słyszymy w radiu, wracając z wakacji w Chorwacji. Jesteśmy z panią w ten piękny, mglisty poranek. Pierwszy polski dzień usłyszany po powrocie z wakacji to ogromna odpowiedzialność. Ja nie wiem, czy ja teraz coś powiem. Ja za nie mówiłam, a tu pogoda do przeczytania. Dobrze, podam godzinę, bo to zawsze porządkuje. Do 7:00 zostały jeszcze 22 minuty. Piękny dzień przed nami, w dzień zachmurzeń umiarkowanej, duże miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Lokalnie mogą być to burze z gradem, bez burz na krańcach północno-zachodnich i północno-wschodnich. Temperatura maksymalna od 26 do 30 stopni, chłodniej na wybrzeżu, Pomorzu, Zamojszczyźnie i Pogórzu Karpackim. Od 22 do 25 stopni tamże. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni, tylko na wschodzie zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Pick up all and turn the birds and bring Combination to Rzeczpospolita i Paulina Przybysz. Tu trójka, 22 minuty zostały do siódmej, dopiero teraz zostały 22. Przed chwilą, jak podawałam godzinę, to było 27. No ale cóż, mówiłam, że za nie mówiłam. No dobrze, do rzeczy. Jakiś czas temu, w sobotni poranek, prosiłam Państwa o uruchomienie uszu na wakacjach, bo nie tylko oczy dostarczają nam pięknych wrażeń, uszy również, można zasłuchać się w śpiewie ptaków, można posłuchać fal nadmorskich, morskich fal na nadmorskiej plaży. No nie wiem, czego tam jeszcze można posłuchać. No to właśnie pytanie do Państwa. Co Państwo słyszą w wakacje? O to pytam i nieustająco proszę o przesyłanie nam nagrań pod adres weekend@polskieradio.pl. No a że Państwo, nasi trójkowi słuchacze, są niezawodni, pani Wioletta napisała do nas tak. Taka pobudka zdarza mi się od czasu do czasu. Brzmi jak chórek z musicalu. No tak, ten musical to pewnie koty. Bardzo dziękujemy. No tak, trudno w lato zamknąć okno, a koty, jak to koty. Namawiam Państwa jeszcze raz do wysyłania nam takich pocztówek dźwiękowych. Większość z nas ma na swoim smartfonie, w swoim telefonie dyktafon. Proszę więc zabawić się w reportera i nagrać, co u Państwa słychać. Przypominam adres mailowy weekend@polskieradio.pl. Ja będę to wszystko odbierać, będę tego słuchać, potem mam nadzieję posłuchamy tego razem. No nic innego zagrać nie możemy. Cat Power, Ruin. To trójka, do siódmej zostało 16 minut. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, jak wiele można zrobić do tej godziny od rana. No, jeżeli wstanie się o czwartej, tak jak pani Renata, to można zrobić tort, czyli sernik na zimno z pokrojonymi w kostkę kolorowymi galaretkami. I pani Renata od 5.30 jest w pracy, bo jak pisze, w tygodniu się nie wyrabia, ponieważ jest po urlopie. Pozdrawiamy serdecznie, bardzo pracowity sobotni poranek dla pani Renaty. Niektórzy słuchają trójki jadąc, wracając z Chorwacji, inni, tak jak pani Małgorzata, w drodze na chorwackie wakacje, a ja teraz zaproszę państwa do Lublina. W co się bawić? Do Lublina, ponieważ tam od wczoraj do jutra Jarmark Jagielloński to miejsce i czas, gdzie można spotkać wciąż żywą tradycję. Stare Miasto w Lublinie w dniach 17-19 sierpnia po raz 12 już wypełni tradycyjna muzyka, taniec i rzemiosło. Jak piszą organizatorzy, starannie wyselekcjonowana sztuka ludowa rzemieślników z Europy Środkowo-Wschodniej zachwyci przechodniów, którzy nie tylko będą mogli zobaczyć, co wyszło spod rąk twórców, ale też nauczą się od nich, jak tworzyć tradycyjne wzory i przedmioty codziennego użytku. A o szczegółach Paulina Skirzepa, Warsztaty Kultury w Lublinie. Na Jarmarku Jagiellońskim staramy się przywrócić dawne tradycje, szczególnie tradycje spędzania wspólnie czasu. Specjalnie, żeby właśnie taką rodzinną tradycję kultywować, zorganizowaliśmy jarmarkowe podwórko. To jest na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim i tam zupełnie bez telefonów, komputerów, tabletów można się obejść przez cały dzień, bawiąc się wspólnie. Można tam znaleźć m.in. gigantyczne bierki, cymbergaja, kółko i krzyżyk, pchełki, przyciąganie beczki, karuzele. Przede wszystkim są to gry, w które nie da się grać samemu. Trzeba wziąć mamę, tatę za rękę i poprosić się, żeby zagrali wspólnie z dzieciakami. Także tam na pewno można zginąć na cały dzień. Tak, spektakle m.in. Czarowny Pierścionek w sobotę o 18.00. Będzie można zobaczyć historię o Babie Jędzy, o Szklanej Górze, wszystkie czarodziejskie historie, będzie można zobaczyć w warsztatach kultury. Oczywiście nie trzeba mieć na to żadnych biletów, po prostu wystarczy przyjść i zająć miejsce. Poza tym na całym Starym Mieście w Lublinie odbywają się różnego rodzaju warsztaty rzemiosła. Można spróbować chociażby zrobienia własnego garnuszka czy talerzyka na garncarskim kole. Można odcisnąć tradycyjne stemple na koszulce czy torbie. Wystarczy przyjść po prostu i dobrze się bawić. Bo Jarmark Jagielloński to trzydniowe spotkanie z tradycją, które bogate jest zarówno w formy źródłowe, jak i nawiązania do nich, bo nie zapomina o potencjale współczesności. Zapraszani do Lublina artyści to nie tylko wiejscy twórcy ludowi, ale również młodzi ludzie, świadomie odbierający i czerpiący ze skarbnicy kultury tradycyjnej. Pięknie to wszystko można wyczytać na stronie Jarmarku Jagiellońskiego, a już od wczoraj, przypomnę, w Lublinie Jarmark Jagielloński do niedzieli. To trzydniowe święto tradycji i kultury ludowej, a szczegóły, jak już zdołałam państwu powiedzieć, na stronie Jarmarku Jagiellońskiego. No to teraz jeszcze do Warszawy na chwilkę. Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni oraz Centrum Łowicka zapraszają na kolejny cykl letnich koncertów w Królikarni właśnie, klasycznie na trawie 2018. No i tego lata w parku przed pałacem w Królikarni zagrają Orkiestra Sinfonia Viva pod batutą Tomasza Radziwonowicza oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej w Warszawie, prowadzona przez Jacka Kasprzyka. I tutaj ważna informacja, wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. I tak już jutro, 19 sierpnia o godzinie 12, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej wykona koncert klarnetowy Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz siódmą symfonię A-dur op. 92 Ludwika van Beethovena. Program cyklu klasycznie na trawie na kolejne niedziele, bo takie jeszcze koncerty będą w kolejne niedziele, proszę sprawdzać na stronie www.królikarnia.mnw.art.pl. Rany, chyba muszę iść po kawę.